Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al al-Qur'ana al-'azima rabbana qulubina wa shifaa'a sudurina wa nura absarina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Surah Hujurat ke tafsir ke silsilat mein jisme aapko ami padhne ki ayat kareema yuzan lafz المسلم الله تعالى فرمى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا المؤمن انكر النداش اسمطالق ذن حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمان استن گذرو اسمطم فرمان شي كي اذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فانتبهوا لأمرين اما امر تؤمر به او نهي تنهى عنه Jadi buju Quran yang kering masuk diaj Allah di naha manu tilgah ciptan kizan khadr urutun taya. Ya ayat itu hukum asan, yang ini hukum fasdari jahal syukarun nada di mana asan yang ini syarim bacun shu. Jadi firman hadrat Allah ibn Hajar al Asqalani rahmatullah le firman fatul bari asma. Ya hadis ini pasti asli karan ki al iman ubid wa sabuun ashu'ubah. Ki iman sesatat fatujah dshah. اخ کلام نقل کرنا تا بارہ سمجھی کہ ایمان کی مشاء کپر ترن انسان استکری دبا سب پڑھون قران کریم تو قران کریم اصل نر وس پڑھون یا ای الذین آمنو یعنی یہ تک اللہ تعالی ایمان مومن النادس کا سے کلام فرمو تو ایمان بخشا اس وجہ جگہ تھا ہیں یہ زیاد واضح سان خطر سے من احکام ہیں جو اللہ تعالی یا ای الذین آمنو فرمائے قران کریم اس میں بھی یہ من احکام ہیں مجھے وہاں سورہ شریف میں کن نمت آیا جو بینا جمن من یا ایہا الذین آمنوا ذکر آمد شو تو ام بس اللہ تعالیٰ کہنا کہا خاص حکم سانی فرد فرماؤ پہتی مجلس میں گزرو ایسی سورت آل عمران استام ام بس اسے سورت النساء برون کنتن کم احکام سے جن یا ایہا الذین آمنوا بار ایسی دنیوان جی سورت النساء کنو ہم آیت سے یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا مومنو تو انشن حلال یا تو انشن جائز کی سرکیتو خواتین وراثت میں نقل کرن نہ چاہتے ہوئے یعنی امتی جیتی بڑے ناپسند کرن یا ایسی بڑے تو انتی خدر ناپسند دید حرکت کی زندہ زمان اسمان خواتین یعنی اب شخص نکاوت یا طلاق لیوان یا تو وفات گسن تم بدو تصل خانداری نیوان وراثت اسمان برون کنن منتقل کرن اب شو سورت النساء کی ستا آیت کریم اسمان دیوان منع کرن سورة النساء جي كنترهم آيات كريمة آيات الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل مؤمنوا تيمت سبان الأفق مال غلط طريق كيوان سورة النساء في من ستيتر جميس آيات كريمة آيات الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مؤمنوا تيمت سبان نماز قريب بسا انسات انتو بي خوشي نساء تسمى ذاتيو اذن الزانان جي كيشي شراب جي حرمتو کا قدم ما سورة النساء کسی کنوہ جمیس آیت کریم اسم شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایدو دین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو بیشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بیشر پدن اولو الامر اطاعت کرن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان مطابقا مراد احمد مراد علماء بی غلاث الامور یعنی حکمران دینی طریقہ پر منتخب آسان سب دیم بی دین پروٹ پکنا خود راسان حکمرانی کرن سورة النساء کسی اکثر کی مثل آیت کریم اسم شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایدو دین آمنو خودو حذرکم با ایمانو تو ایتو روزہ حشیار یعنی دشمن سے شبیدو تو حشیار دشمن سے جال سمجھو بیتا صدر کو ضرورت سے تحیری کرنی تا صدر رو جو ہے سورة النساء کسی سنم سے مثل آیت کریم اسم شاء اللہ دین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینو با ایمانو یزو رب سے وجہ اندر سنی نیران یعنی جہاد خطر فتح بیدوں تلے جو واضح کرا یعنی واضح کرنو مطلب چھو कि अगर कहीं मामला ऐसे करता तो इधर यूं ही फर्स्ट लेने वाला या तो इधर यूं ही कहीं मुतालिक हुकुम लगावा नहीं शुकार फिर तो मारा ऐसे इधर यूं ही कहीं शख्स मुतालिक तासन माल हलाल जाना बल्कि बाद में वो इधर शरीर आसान से तुम देर नजर से इधर गेटों से रिकार कार कर देगी आप भी اور سورۃ النساء میں آیت نمبر 15 سن رہا ہوں فرمایا اے الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله و ایمان تو یروجو انصاف گواہی دیوان تو اللہ انصاف روجو تے نگہبان تو قائم کرن وہ روجو تے بے بنو تے اللہ تعالی سنی خاطر گواہی دین وہ اور سورۃ شریف میں آیت اخت شہید رسول اللہ تعالی فرماوان یا الذين امنوا امنوا بالله و رسوله مومنو تو یہ ایمان اللہ تعالی کے دے تاں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے مراد چھ کہ اگر تو زبانی ایمان چھ نو تے لینے عملی یا مراد چھ کہ اگر تو ایمان چھ مگر چھ کمزور یا تاں دے تاں ادبی بنیاد تو علم تو ایمان پانو کے لو مضبوط علم تو معرفت تو یا چھ مراد مومن اندا پن چھ تو یہ ایمان تریم چھ مراد پنسوان اس مومن وانن والے کمن کمن چیزن پہ ایمان تھا وہ تمن چیزن ہن چیز ذکر ہوا کر اے سورہ شریف اس میں ہے ایت اخر پر ہے جو اللہ تعالی فرمان جاء الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اس مضمون وارے ہیں جائیں قران کریم اس میں شور دوہرا رہی ہوا یعنی مومن تر ویدہ جو کہ تے کافر پن دوست بناو پنجو مجلس میں گزرو انو مطلب کیا اتھوں سے جیون سے سو محبت ہاون جو پاس سے جیون سے کفر کی اعتبار دور ہے ہاون انسان اس سے چھ مجاوا یا دین تین تم دینی یا تم تین دروازے چیز اختیار کر کے انسان دین اس سے چھ کراوا یم چیز چھ تین جس محبت اس میں شامل یہ مطلب دین نشہ لگا کر چھ منا کرا اب جو سورۃ المائدہ ہم جو بات کی ہے کہ یہ مطلب اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود با ایمان تو جس وعدہ پورا کرا دو ایسائیت کریم اسم فرمان یا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ با ایمان تو ایمائیت اللہ تعالیٰ سے جن دین کے نشانن ہم سے حرمشی کرا شیئی ایسائیت کریم اسم شعائر الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاة فابسلوا وجوہکم وعیدیکم من المرافق وانسہو برغوثکم وعرضو لکم من الكعبین مومنو یلسو نماز خدر سواتا تلے جو وضو کرا وضو جم دن سور چیزیم اہم چیزیم شذکی روا کرن اسم دن بود چالون نری چالنی به کلاس مسا کرون به فور شرنی رو امیش تذکر اکنون آیت نمبر 8 اسمان شاء اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اذن سورة النساء اسمان آیت مانا بدرو سوی شیئت نسان عزیتی وان کرن تو بنیو اللہ تعالی سنی قدر قائم کرن بول یعنی تحسن دین شہداء بالقسط ویرودو تی انصاف جگو کی دن بول آیت کریم کہا سن رسول اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم و ایمانو تیسو اللہ تعالی سن پانس پر نعمت یاد کرا آیت نمبر 15 سن رسول اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلہ و ایمانو اللہ تعالی سکوت بے کرو تفنشن قرب تلاش یعنی عمل صالح بے تفنشن نزدیکی کرو تلاش سورت اج سورت المائدہ اسم شاید اکوان ذات مزا اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء با ایمانو سے مجھو یہود و نصارى پر ان دوست بناو سورت آئیت قریب اسم شاید اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فسوف یعطی اللہ بقوم یحبهم ویحبون یعنی مومنو اگر تو مرتد گسو اللہ تعالیٰ من دین نشتی لین اللہ تعالیٰ جیسے قومت یم تخت آسان جمن تخت جمن جا آسی سجود ام پر فرم اللہ تعالیٰ کی ہن صفات جا آسا یعنی آتا آئی دیگری مصنو شتن بیہ جوا کرن مومنن کہ اگر تو ایت آسان جی دین نشن بوت خیریو اللہ تعالیٰ شد پرن دین اسا بیری کرن تو کرن تس کو درین سو بال آلائی دی یا دوبا نین دوکن ام پر کرت سہین سو نیس نابود اللہ تعالیٰ کی انسان حالن کر رحم سو دین اس دین اس بیری کرن توفی سورة المائدة ما شاء الله تعالى سطران زي مسائل كريم اسم الفرماوان يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم خذوا ولعبا با ايمان تيمو اتوكتم لو فان دوت بناوان ام دينك تهنس شيء تحت مخول كرا كما فيش قاكرن هنس دوت دينش منا ايوان كرن سورة المائدة ما دائت ارسط اسم بلجي سرشيت اسم شاء الله تعالى فرماوان یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم با ایمان تو نیم اوتیو اللہ تعالیٰ سے حلال پھر میں چیز حرام قرار دیوا وہ ایمان بیا مرتقال شکی اللہ تعالیٰ سے حرام ہی حرام حلال ہی حلال ایمان حرام ہی حرام ایمان آیت کریمہ نم دس منشاء اللہ تعالیٰ فرماوان یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بے شکل زار شو بے شراب شو بے امدن غیر اللہ کی عبادت جائی شے دیمزن قسمت یا کچھ نک پیر استعمال کرنے یوان چھے تیمشی شیطان سے لو کامیوان رتو روزو تمنشن پا سنم چھے میں آیت کریم اسمان شو فرماوان یا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ رماحکم زن حالت احرام اسمان دو سنسانت قربانی کرنے شن یا حضر جا شکار کرنے شن منع ایت آیت کریم اسمان شاء اللہ طلب آزمائی صحیح بازے کہ تہی جانور جزن تو یسن یا تو ہن تیر بلائی گبرون کنیا سے یعنی تو اشتر تیر سنجھے سارام آسمت کو نسن داؤن دیان یا آزمائی شمان شتائی پورو ہوترن پاستم جی بس آیت کریم اسمان شیع الذین آمنوا لا تقتلوا السید وانتم حرم با ایمان و دیمان سے شکار قتل کران جل کی زن پیسے احرام چی سال تسمن آیت نمبر اخت آخ اسمان شاء اللہ صلی اللہ فرماوان یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم با ایمان و دیمان سے اسی من چیزا متعلق رسان یا مگر تو ظاہر ان کرنے چیز غصن تو ناگوار یعنی بیجا سوال کرنے شخص مضمانا ہوا کر یا حضورت ذل مائلہ کسی آیت نمبر اخت پانت اسمان شاء اللہ صلی اللہ فرماوان یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ذا اللہ اذا احتدیتم با ایمان و دیمان سے فکر تہ بات نائن گمراہ گمراہی تو ہن نقصان یہ تو ہدایت اس پر بان ہو یعنی اس ہدایت اس پر ہو تے بے زن باپ حقوق یعنی دعوت اس کو ہم سے دل انسان نبائی پس بے تو ہن چ سری گمراہ یعنی رس رس کیا بھائی یہ شو غلط تھا سو ہم سے تم سی کرو تو رام فرمان تے بات نائن کے گمراہ گمراہی کا ہن نقصان ابھی سورہ شریف اس میں شاید نمبر اخت شیئر اسم در آق فرماوان یا الذین آمنوا شہادتو بینکم اذا حضر احدکم الموت یعنی اگر صحیح اندر کونچی شخص اس موت گتی حاضر یعنی مرنت قریب باتی سو بدا چنو کان وسیعت کرے تو اس کیت گسن روچ جزا انسان گواہ سنیو سو کان وسیعت کران چو سو شو اس آیتی قریم اس میں بیانی وان کرن سورہ الانفال اس میں شاید اللہ فرماوان یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار با ایمانو یلی تو ہی آجیو کاثرن سے جل مدانی کارزار اسم زاران تیل ایدو نو پاس بوت فیر سالا بوت فیر سالا نش مدانی جنگ من انشاء اللہ صلی اللہ منع کرا اوید سورة الانفال کی آیت نمبر وہ حسم شاء اللہ صلی اللہ فرمابان یا الذین آمنوا اتیو اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون با ایمانو اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا سنجس رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا بے مرس سے من نجبوت فیر سالان یل تیزن تو ایزا بوزان تو یعنی حق شکیا اور اس سورہ شریف اس میں چپنسی میں سائید گری مسمد اللہ صلی فرماوان یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم با ایمانو تو ایسو اللہ صلی اللہ بوزان بیتو بوزان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یمتا تیمتا ناجن تخو نسان یسان در دوندی فدر حقیقی زندگی چھے آیت نمبر ستو حسم شاء اللہ صلی فرماوان یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم با ایمانو تو ایمان تو اللہ تعالیٰ سے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتی خیانت کران تی بے سفن امانت انتی خیانت کران امنی شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پندر حسم شاء اللہ صلی بیان کران یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا با ایمانو اگر سے اللہ تعالیٰ خوجو اللہ تعالیٰ جیتا تمییز یعنی اللہ تعالیٰ جی صلاحی صحیح کی تو اسو حق و باجل اس درمیان فرق کرا اتھی سورہ شریف اسم شعہ اسمال سے جسم اللہ تعالیٰ فرماوان یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا و ایمانا یلزی دشمن قوم اس جن سامنا کی بسان جلے جو سالے قدم روزا سورہ التوبہ اسم شعہ اللہ تعالیٰ فرماوان آیت نمبر دروہ اسم یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ہندر مقصد نو رات اسے جن دے تو کچھ یار نا تا وے تو کوئی نہ چاہے نہ وان جن تا کر ثواب خود اس کام یہاں ٹھیک وہ اگر سنگیت پہ ثواب خود تا کام ثواب وہ نہ تا سن ثواب یا انشاءاللہ مائی یہ شروع مگر اگر سنگیت جو تا کام ثواب تو یہ ثواب کیا کرو کام اچھا چیز یار يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان با ایمان تو ایمان سو پانین آبا و اجدار ای بے پانین بینی بوئی بناوان دوست اگر تیمو کفر اس دستار دی ایمان اس پر یعنی تیم کفر اس دی گناہ تن لڑ کہ چن تو ایتیم دوست آوے اگر تیم تو ہن مول مول جا سن بینی بوئی جا آیت اٹھو اس مش اس سورہ شریف اس مگا اللہ صلی فرمائے یعنی سورہ توبہ اس مان یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد آمنهم هذا با ایمان و مشرک چو مردار یہ تم مسجد حرام سے یہ بات یہ بڑی بات نزدیک ہے یعنی انسان کو شرک اس مذاق یا اگر مشرکات کے ان کو یہ پتہ وات نہ ہو تو ایسے من ہر وقت کرن بیت اللہ کے لیے جن شرک کے حساب سے سن اور سورہ شریف اس میں جو ایت کریم ہے ایت کریم اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ با ایمان واریا علماء درویش تو ہن مال کھوا باطل طریق بے شتے رکاوان تیم اللہ تعالی سلی نے راف کرنا سار نے گمراہن جو بے تمام گمراہ ہیں یہ بات ہر طرح میں آیت کریم اس میں شروع فرماوان یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذا قلتم الى الارض با ایمان یہ تو من ایمان چھ زمین اس میں سیو یہ ساری فہرست جہاد مطلب اور اس بانو انشاءاللہ دین کس کنٹی محنت اس قدر استعقل تو ملال عرض تو چھو زمین اس لاری بسان یعنی تو چھو قوابان یعنی انتاب تو دین اس قدر شوانا انفان دیوان یا رب سنی فتر شوان دیوان کی تو یوچی و تیریو محنت سے ضرور ہے تو چھو زمین اس لاری بسان ام نشاءاللہ صلی اللہ پر رب فرمان مالا کن تو ایبو مت کیا تو ایک ایسی تو ام کی رکھ شکا آیت نمبر اخت کنو اصلا اندر اللہ صلی اللہ فرماوان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصالحین با ایمان تو کوتے والا تر از بیرو جو پیز دیارن تو یعنی پاس رست پاجن گچسا جون شوکو سورة التوبہ حسی من شاء اللہ صلی فرماوان آیت افت تروح اسمان یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار والیجدو فیکم گل رحم ایشو اخمار حالا یعنی زمان ناو کیل تا کفار اصلا نزدی رحم کو جائے آوان نیچ کی من سے لیو لیو اصلا جب دائمان شرکت وچین سختی وچین ویسا آدمی ویسی چیز واضح آسن انزم کفاران سے جہاد ایک آیات چھے ہمچے مختلف سیاق و تباہ کرنا تو دیم چھے تفسیر سے جنسان اس طرح فکرے ادنا سن کیا مراد چھے تو بیت انسان کی چیز تھا ان ذہن اس من ورنس تو دیتی بازی کی ہے یہ کیا اپراج گئے مطلب ان ایمان کی منصر لڑی ہوئے جدر حفل قوم سے دین اس لیتا شبا سا پر ان پچھ مندر تو کہتا سن کیا حالات ہوئے سن کیا اس قرآن کی ہیں مسلمان اور کم قسم تفسیر وغیرہ جسات مضبوطہ صبر و تحمل سے سیوان کرنا ام بعد احکام اللہ تعالیٰ سن کر سیوان ایسا اللہ تعالیٰ سن جس حکم کی بار اسم ان اشکال کرن شو نا درست یہ تو ہے شو بڑھنے کے پندہن بارن ہیں جی مدن ایمان اتقاضی میں سنا شو مقتل آیات الیمان ایمان اتقاضی ابن من اندر درش تب دے تو آخری پندہن بارن ہیں جی مدن چی انشاءاللہ سے کرو آئین دے مجلس من جی مدن چی مدن من باق باق کنسن کموی چی اس کرو یہ ہے دعا اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ دین ایسی ایمان ایمان قرآن و سنت مطابقا دات آب یری کرنا توفیق رب احسار نے قرآن کریم سمجھ رب توفیق یا عملہ و رب توفیق رب احسار نے کر اصل ہدایت سان حالا پر کر رحم قرآن کریم بنا واقعی سان قدر بہار یہ دعا ایزن تے اکثر پرانچ قرآن کریم بعد لقمان ہے جب سورہ واضح آسان اللہم اجعل القرآن العظیم اے اللہ عظمت والقرآن بنا و ربیع قلوبنا ثانن دلن ہن بہا و شفاء صدورنا بثانن سینن ہن شفاء و نور ابصارنا بثانن غشن ہن غاش و جلاء احزاننا بثانن غمن دور کرن و ذہاب غمومنا و غمومنا یہ اصلا در تجھے حمد غم یعنی پریشنی دی غم تنک دور کرن بنا سبائی سے قرآن کریم اسے ایمان دیر نظر پھر گتی دعا انسان کرو اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا و شفاء صدورنا و نور ابصارنا و جلاء احزاننا و ذهاب همومنا و غمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اجب سوال قرآن کریم اسما یزن یا الذین آمنوا یزن مقتضیات الایمان استفنانسی یعنی ایمان استقاض یہ مو سورہ شریف ان مضبوحاً سورہ شریف ان شما آیات بینات تو تیمان اندر شکاہ سورہ شریف اسو یا اسم زمسار اپر جاتش ایمان کی مقتضیات یعنی ایمان اتقاض بیان کرنا آمد Şu sure-i şerife gudre vardır. Halanki ertesi için değil yani sure-i şerife. Mugur cümen maşşın ziyata sütü adat ki. İse şu sure-i şerife gudre vardır. Sen sure-i şerife okşaman na. Ya sure-i şerife sınızın sari ufacadır. Ya yuhlezine amanu lakuz hep. Niyem bayan karna amaç. Sen ertesi için gudre Agar kaam aynı, sri rat manna saval et. Hizbat no saval vanın. Suratul Şerifa, Jaizlazina Amanu, Kas Surat Şerifa, Sunşisari Fadiyadır. Sözmeyani Kadrişi Yoy Tariq-ı Zehter ki Tövsi En Amdun İsn-i Bazanın, Taki Baba Ki Tohmad Nis, Veda Vassa Tur. Suratul? Maida. Sen kaç ne? He? Öyle. Jazakum Allahu Khayran. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you. Hey, hip hop, hey, it's going to be.